Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde 104.6 de FM. Así que, señoras y señores, bienvenidos ao programa Sempre en Galicia. Temos aí unos enderezos que son os seguintes. Vamos a comenzar por os teléfonos, que é o 93-377-8055 e tamén o 93-377-5355. Así que, señoras e señores, tamén temos un correo electrónico que é sempre en Galicia. blogspot.com. Ese correo electrónico que sempre en Galicia @gmail.com. E se nos queredes pois atopar tamén, pois podedes facelo a través do Facebook. Así que xa sabedes, se nos queredes mandar un saudiño, se nos queredes decir que nos estáis escuitando, se nos queredes chamar, pois xa vos deixo aquí os teléfonos para que poidas estar en contacto connosco. E nos vamos a pasar estas dúas horiñas pois en lingua galega, que é o que pretendemos, espallar o que é a nosa cultura. Aunque en moitos dos sitios, pois, queren darlle así como un pequeno corte, pero bueno, nosotros vamos a intentar leválo, pois, adiante. Pois estamos aquí, hoxe faltanos parte do equipo. Amigo. Hoxe faltanos parte do equipo, pero temos a Linas Vierdesón, como cada sábado, a Marc Ford. Moi boas tardes, Marc. E aquí, pois, o meu carón, pois, tamén, pois non podía faltar a Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando. E quen vos fala, pois, Armando Fernández. Así que, que mellor para encetar un programa que con música. E vamos ir cun que dice así, que é de Cantares de Brión, Arruídos. E vamos ir, pois, cunha cantiga que dice así, canto popular. Pois vamos a cantar un pouquiño. Bueno, pois xa temos aí cunha, xa pois, comenzamos coa primeira cantiga. Sí, isto está moi ben. O que aviso que traes un libro aí de sí. Eli Ríos, non? De Eli Ríos, sí, que me enviou por correo porque eu, cando estuve aquí, pois, nos premios de Rosalía de Castro, pois eu quedeime sin libro. E eu dixen a ela, pois eu quedeime sin libro. E entón enviou-me por correo. É unha preciosidade, porque sabes que viña despois de... O sea, tiña un premio anterior, porque estamos na semana pasada, non? Sí. Pero desde entonces xa se deron moitísimas noticias en torno a Eli Ríos. Sí. Acaba de conseguir o primeiro premio do séptimo premio de Pura Edora Vázquez de Orense, non? Sí. Ese premio acaba de conseguir o premio de narrativa juvenil e infantil. Bueno, é un instrumento de noticia en toda a prensa galega, é unha persona pues, que está en plena actualidade das letras galegas. Sí, sí, un sí, orgullo sí, que a vela entrevistada precisamente precedendo unhas horas a esa consecución deste premio. Sí, sí. Por eso digo que, vamos, para min foi, vamos, eu cando o recibín e tal, pois, que ben sabes, estuvemos falando o sábado pasado con ela, sí. E entón, pois, enviou-mo, mandou-mo para cá. Bueno, para min é un vamos. Bueno, xa temos por aí o primeiro convidado. Así sí, que, Xosé, pois bueno, preséntanos ese convidado que ti nos trouxeches por aí. Sí, digamos, é un privilexio poder contar con persoas que, ademais de estar na cresta dos conocimientos, da cultura, do mundo galego, non? Uh-huh. Que sea, ademais, un amigo pois, que aprecio moitísimo, non? El sabe perfectamente. E incluso, pois, temos algunhas aventuras por aí de traballos de investigación, bueno, acompañando, uh-huh, mientras facía estes recorridos por aí. Estamos falando dunha persona que ten unha... Este entre nós, que agora que non escoita nadie, non? É unha das plumas máis brillantes das letras galegas. O futuro non lo dirá, non? Entonces, te lo aquí. Ademais, é unha persona que está perfectamente vinculada no entorno del ao mundo do carnaval, un investigador do carnaval. Que me parece que falei eu xa con él, me parece que teño falado con él. Pois seguro que sí, porque ademais mo dixo el, non? Sí. Pois sí, é unha persona pois, que está traballando intensamente neso, unha persona, uh-huh, que cuida todos os traballos etnográficos dunha zona para conservalos. Uh-huh. Entón, o que mellor información nos pode dar, tendo en conta que estamos a un par de semanas de iniciarse todo ese proceso de entroidos en Galicia, non? E que non é mellor poder falar que Xosé Rodríguez Cruz, a persoa que temos do outro lado, seguramente. Boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes. Boas tardes a todos, sí. Boas tardes. Moitas gracias polas palabras que acabas de decir, inmerecidas, porque que vou dicir eu a unha persona que sabe moito máis que a mí, que ten máis conocimentos sobre etnografía, antropoloxía... Bueno, raya, ¿no? Solo chegan unha cousa, que son en amigo, pois creo que son, o sea, que aí, poñeme, dispútoche perfectamente. Sí, no, demais é imposible, ¿no? Competir contigo. Bueno, moitas gracias polas túas verbas, moi agradecido, eso, boas tardes a todos. Moi ben. Sí. Bueno, non sei que empezamos por as bruxas da Escusalla ou por os entroidos de Berín. Bueno, os entroidos estamos xa, digamos, próximos á explosión esta de colorido, de sons que nos trae, digamos, esta festa, non? Mm-hmm. Xa houve manifestación xa no mes de decembro e tamén ao longo deste mes, non? Hai, digamos, certos personaxes vinculados a festas religiosas que, uh-huh, que aparecen enmascaradas, non? Tanto en zona zamorana, no norte portugués, sí, aquí na Raya, na zona galega, non? Sí. Aparecen ligados a, digamos, a festas religiosas, o Natal, o, uh-huh, Reis, entonces aí aparecen unha serie xa de personaxes enmascarados que teñen moito que ver con esta festa, non? Uh-huh. E agora vai ser esa explosión de colorido e de sons, non? Claro, dices agora, porque eu non sei cual é, por exemplo, o calendario que se utiliza por os entroidos, porque eu vexen xinzo que son cinco semanas, non? Que se ven falando de cinco semanas, o domingo sí. Faroleiro, Oleiro, Corredeiro, bueno, esos domingos consecutivos, sí, non? En cada zona hai, digamos, particularidades, non? Uh-huh. O ciclo de xinzo dos máis longos se enlaza tamén xa onde houve a baixada do Folión, non? Baixan de aí do alto da Picota, sí, o centro da vila, entonces baixan xa con os peliqueiros, non levan os traxes aínda, pero baixan cos chocallos, cos bombos, non? En cada zona ten a súa particularidade, non? Unhos será o sobre de compadres, o sobre de comadres, o domingo gordo, luns e martes de entroido, non? Digamos, uns días principais, non? De maneira xeral, non? Ainda pode acabar co domingo da piñata, non? Sí, sí, despois ao día seguinte o domingo de piñata, non en todo, non? Tamén se celebra en algúns sitios, e se celebra, non? Claro. O enterro da sardiña, non? O enterro que é unha, digamos, unha... Bueno, unha celebración importada da meseta, non? Pero hai certas zonas onde ainda manteñen esa tradición. E aquí temos a queima do entrudio, non? A queima do entrudio en algúns sitios que ven ser o mismo, non? A fin do entroido, xa no, nesa noite que é cando comeza a cuaresma, non? Pois unha época de privacións e de... Claro. Eu creo que as consecuencias do entroido en Galicia é de alimentarse con esas cachuchas, esas la con congrelos, todo... As pilloas, as orellas... O licor café... Hai unha, claro, o entroido non é só un máscara nin folio, claro. Nin é. É tamén, digamos, hai unha comensalía entroideira, non? Que pois hai moitas festas vinculadas a este espacio, non de tempo, non? A festa da Androlla en Viana do Bolo, a festa do Cabrito en Viana do Conso, sí. O Día das Bodegas en Oímbra, a festa do Chato en Pradelo. Hai moitas a festa. É que precisamente os carnavales veñen este culto á comida, ven como consecuencia, despois ven as vigilias esas de cuaresma, non? De feito, o barrigudo entroido, bueno, e a escuálida cuaresma, bueno, son dúas personificacións deste tempo, non? O entroido, pois, é unha persona, bueno, gorda, non? Que a cuaresma é todo ao contrario, non? Ele leva unha folla de bacalao na má, non? E depois, temos aí santos, que son santos paganos, non? O santo entroido e a santa entroida aí de algún entroido por aí da zona do oeste de Ourense, non? Uh-huh. Entonces, bueno, ten ese carácter de dan ofrendas, ofrecenlle rezos. Uh-huh. Hai máis santos. Eu estou me fixando nestos, por exemplo, agora pois todos son non sei, encherse, fartarse, todo isto, e despois ven a cuaresma. Non semella isto un pouquiño, aunque sea unha comparanza quizás pois moi mal feita, pero o Ramadán que sí, vamos a ver, está marcado de feito, digamos, ao inicio da cuaresma, pois xa corta toda esta celebración, non está marcada a festa religiosa, digamos, sí. Que influye nesta e xa se empeza a comer outro, bueno, ahora non sei se se respeta moito eso, non, pero bueno, antes como pois había, pois non se comía carne e esas cousas, non, pero nos días previos, que era no entroido, era cando se facían estas enchentas, como digo, hasta o entroido se representaba de forma gorda, non? Mm. Hai moitas manifestacións, non? Sí. Incluso se chama santos, non? Sí. O santo entroido en Portugal, o santo entroido que fala este Covarrubias, creo que é, non? Sí. O santo entroido en outro sitio, hai moito, non? Sí, entón, claro, é unha personificación que fai o povo, non? Mm-hmm. A representación desas enchentas. Sí, un resto todavía das religións primitivas, seguramente, que quedan por aí agochadas detrás de esas penedos. Sí, de feito, hai, xa digo, moitos entroidos no medio dos folios que van outros personaxes, pois tamén van estes, non? Sí. Fréganse contra a xente, outros levan... Bueno, pero son sempre personaxes gordos, non? Que representan o que é a festa, non? Claro. Claro. Había que ver de onde proveñen, porque claro. E ademais de onde proveñen, que ademais foi interpretada en cada poboación, por cada núcleo de poboación, por moi pequeno que sea, ten a seu ritual diferente de tratar os entroidos. Sí. Te imaginas de Galicia a diversidade que hai, non? Uh-huh. Claro, efectivamente. Hai cada zona de, por exemplo, como digo, nestes gordos, por exemplo, chaman o patrón, non? Mm. O patrón tamén representa unha... En cada sitio chaman dunha maneira distinta, non? Entón, claro, hai... Pero sempre é iso, referido a unha persona gorda, non? Que representa, pois, pues, sí. Ademais, sí, me parece a min que... O boteiro, non? O boteiro de Viana e de Vilariño de Conso, non? Sí, a a provincia de Ourense, non sei se xa temos falado de... Sí, sí. Digamos, pues é onde máis máscaras ou personaxes relacionados con Tredo hai, non? O sea, está o triángulo máxico, que é o de Verín, Laza e Xinzo, non? Que xa os... Os cigarrons, os peliqueros e as pantallas. Sí, hai sí, moitos, sí. Hai... Por exemplo, hoxe, por exemplo, hoxe en Xinzo de Lima, pois, que hoxe sábado, a petarda, o petardazo. Ah, os petardos, sí. Que non sabían Berín antes, pero prohibiron os fueron, porque por os sí, por... que causaban así as oi... A xente, e eso, uh-huh. Prohibieron, sí, pero sí, sí que se mantendo, é o ruido, non? Sí. Incido teña tamén, pues eso, a pantalla, non? Que é unha máscara que identifico entre oído de xente. Cada zona destas que falamos ten o seu sí, personaxe, sí. Non? Sí. Ten o seu personaxe. Os boteros son da zona de Viana, xa digo, da zona da Gudiña, de Vitarín. Sí, sí. Uh-huh. Despois temos os felos, non? Os felos, os felos. Os felos de Maceda, sí, sí. É unha máscara igual que a do Cigarrón ou que a Faramón Calleiro, que... De Cualedro... Os troiteiros en Bande, que os teño sí, allá lado. Eso, sí, sí, os troiteiros, efectivamente. Sí. Os charrúas en Allariz. As máscaras de Buxán, é que, de Barbadas. É que en cada pobo teñen o seu... Os bricalleiros de Sarreaus. Sí, o murrieiro tamén. Hay, os zarrabulleiros de Cualedro. Claro, os ganados de madamitas de Trimo. Ah, de Trimo, esto sí. Obre, sí, os madamitas e madamitos, eh. Que, eso, ahí, os morralleiros de Cortegada. Os chocallóns de Vilar de Vós. Claro, hai os chocalleiros de Vilar de Vós. Os volantes de Ribera de Miño. Sí. Os mecos de... hai nombres para todas partes. Mirando un listado destos... As abusardas, os farricalleiros, o meco de das teixugueiras, que é un entollo moi antigo tamén, claro. En Cartella, non? As gárgolas de Seranova, que son aí do... representan o mosteiro de Seranova, bueno. Entonces, hai unha variedade grandísima en Ourense. Digo que isto pode diversificarse ainda máis. Se vai por cada poboación, por cada núcleo de poboación de 40 veciños, pois ten as súas tradicións montadas que se diferencian significativamente de outras máis próximas. Isto vai cambiando, cada un vai dando o seu toque particular. Claro. Estes son personaxes que, digamos, que expliquen as entradas, pero pois, hai outras cosas, outras manifestacións, non? En cada zona, por exemplo, na zona este de Ourense, pois teñen os folios, non? Que son agrupacións veciñais que levan grandes bombos, tocan un apelo de labranza, bueno, tamén levan estes personaxes, non? De cada zona, non? Son distintos, O que teñen é un gran colorido, levan unhas máscaras moi vistosas, con unhas pantallas moi grandes, non? Algúnas, pois, representan o mellor ou o mal, non? Estes de Viana, que son os boteiros de Viana, son unha máscara negra, moi parecidas ás africanas, non? Uh-huh. Pero todas con gran colorido, xa digo. Todas espectaculares, non? E iso sí. De Laza, pois, pues, é o que ten, digamos, unha relevancia maior, de maior reclamo por todas partes, non? Cando se fala dos carnavais en Galicia, non? Sí, teñen o Formigas, o que é o Luz, de Troido. O Luz do Farrapos. A Farrapada da Mañá, sí. Que é unha loita de Farrapos, non? Sí. Tamén había unha máscara, que era o Zamarreiro, que tamén pegaba cun Farrapo, non? Iba polas rúas, era unha máscara estrafalaria, non? Uh-huh. Na zona do sureste de Ourense, se perdeuse, non? Uh-huh. Sale na mezquita na Festa de Reis, pero xa con o Sementaria, con outro vestido. Uh-huh. Pero o que era a máscara antiga era unha máscara que daba un trapo mollado no bulleiro e batía con él, non? Entonces en Laza, pues, sí, hai unha loita de con farrapos que é a farrapar. Claro. Depois ten as formigas que botan o cando claro. Baixa a morena. É un enorme recordos de Noviño, non? Uh-huh. Dar recordo, pois, pues, que había o vello e os novos, non? Que ademais estou falando tamén nun sitio estritamente local, non? Uh-huh. Que non ten esa trascendencia nese nome de todos que comentamos hasta ahora. Pero se facía, por exemplo, os novos que viñan vestidos de blanco e facían recordar eses, como se chaman, os danzantes que había na Edade uh-huh. Medieval, por aí afora, ou no século XVIII, XIX. Estes danzantes que facían eses en torno a un pau con as cintas aí envolvendo sí. E isto, non? Despois o vello que andaba con un saco vestido de vello e golpeando os críos por aí que nos escapaban, non? Pero o vello non? A, sí. No Veiga dos Eixos temos o Vellarrois pero tamén hai arronas que poden ser homens ou mulleres vestidos de muller, né? Va, con roupas malas. Pero depois tamén había armadamas que representaban a clase máis, bueno, con máis poder, non? Entón, con roupas boas, con moi engalanadas, non? Armadamas aparecen en varios entroidos, non? Entrimos están máis diversificados por aí. Claro. Eu queria lle facer unha pregunta que parece que hoxe se fixo en Santiago de Compostela esta mañán. Ah, sí. Unha celebración que hoxe... Creo que se fixe, sí, eu sou vendela, pero é unha, digamos, unha exposición, bueno, van a unha zona aí de Santiago, este ano non sei se fixo na Cidade da Cultura, non? Uh-huh. Bueno, o que fan é expoñer os entroidos e esas cosas, uh-huh. Non? Como a artesanía tamén do entroido e eso, sí. Pero tipo artesanía, non? Aí, porque hai artesans, claro, que fan máscaras e traxes, uh-huh. Non? Eso, sí. En todas as zonas estas hai xente que se dedica a facer este tipo de indumentaria, de máscara, non? Entón, creo que sí, porque eu sei que de algún que foi que conozco eu, xa teño, o ano pasado estuvo mal día, pero sí, ten como unha exposición de dos entroidos, non? Claro, a maioría son de Ourense, porque a provincia de Ourense é a provincia que máis... Digo, con máis variedade tamén, sí. Claro. E tú, por esa proximidade que tes aí con Portugal, con o norte de Portugal, sobre todo con a zona do Barroso, Montalegre, con Vila Real detrás dos montes, non? Pois, esa proximidade... En Portugal, se pode que hai unha continuidade neste ritual dos entroidos, non? Mantense parecido, non? Sí, tamén hai. Sí, tamén. Na zona de Viñais, no distrito de Braganza, hai... Como dixen antes, aí, digamos, xa no Natal aparecen as mascaradas estas, os caretos, non? Que chaman, levan unha máscara de pau con os bastos de mando, levan chocallos, levan... Entón, van como trastadas, non? Son máscaras que están vinculadas no mes de diciembre a este tipo de celebracións do Natal, non? Bueno, mantenhan súa marcha do que é a festa religiosa. Participan dela, pero non entran na iglesia, non entran no adro, non. Claro, é unha festa pagana totalmente, sí, sí. Eso. Sí. Tamén hai manifestación, sí, na zona aquí en Torre de Arvededo, en varias zonas hai, chegadas a nós, hai varias máscaras. Sí. Porque eu vexo que aí en Lindoso pues, está o Pai Bello, non? Que levan un carro de vacas ou de bois, non? Que vai levando aquel muñeco mal feito aí. Sí, hasta a fronteira, non? Feito de mala maneira. Ten tendencia a ser internacional porque chega hasta a fronteira, prácticamente. O Pai Bello é como como parecido das chexugueiras, non? Tamén é un... Nos días previos ao entroido é un... Van ao monte, cortan un árbol dun determinado grosor e despois xa tallano con machadas, non? E un meco, non? O meco. Despois hai unha loita. Sí. Os peliqueiros, que son mulleres tamén con traxes, son os que defenden ao meco, non? Ao final, pues, acaba, digamos, co carro dado de volta e desfeito, non? Pero... xa digo, é parecido, sí, efectivamente, é parecido das seis xugueiras. Sí. Que aí agora, por exemplo, na zona próxima a ti, en Montalegre, en Portugal, baixo os auspicios do Padre Fontes, que tamén xa falou que conozco algunha vez, non? Sí. No radio, pois o Padre Fontes que, digamos, esa persona relevante, histórica, non? Porque pasará a historia por ser unha... dinamizou todo ese mundo da bruxería, pois ten esas festas das bruxas e tal que non deixa de ser unha continuidade do mundo dos carnavales, non? Sí, é unha... Ese ano, todos os vernes 13 que coincidan no ano, fan ali ao lado do castelo de Montalegre, incluso se ten feito vídeos, se ten feito... Sí, é unha festa pois, xa, que ten moito auge, non? Acude moita xente a Montalegre, non? Claro, ele foi o que dinamizou todo eso, por supuesto. Vou estar con ele un día destes, a semana que ven, vou estar aquí en Berín con ele. Sí, sí, porque con ele, concretamente, sí. Tens unha publicación moi interesante, moi recomendable a xente. Dito o título, bueno. Sí. Bueno, home, non, é unha cosa de mitoloxía, sobre creencias, non? O Padre Fontes é unha persona moi peculiar, non? Bom, digamos, non bótase fora do que, bueno, o que nos conocemos como un crego, pues, dos nosos, non? Muy particular, pero, non, moi particular. Claro, cumple a súa labor religiosa, pero tamén... Sí, hombre, claro. Se a Inquisición estivera vicente, pues, tiría problemas, ¿sabes? Sí, ten tido algún problema co bispo de Vila Real. De Vila Real, sí. Ah, bueno. Pero bueno, eu creo que é no... unha persona moi querida, muy sí, querida, ademais, bueno. Digamos que Villarreal, o sea, Montalegre, pues debelle prácticamente todo o seu conocimiento, a súa posta no mapa, sobre todo agora con a festa desta que están promocionando agora do, do como se chama, do Fumeiro Barrosá, sí. O Fumeiro Barrosá, non? Sí, sí, sí. Pues están promocionando de unha forma extraordinaria e ven de aí, porque o posta no mapa dese fe con un congreso mundial de medicinas alternativas ou algo así, non? O sea, sí, de bruxería. Sí, sí, sí. Sempre ele aí acuden, pois, bueno, xente que vai, hai xente que vai a, coas súas ponencias ou non, ali durante esos días, pero despois tamén acude moita xente, pois, a curarse do, do mal físico e bueno, espiritual tamén, porque hai xente que vai, pois, aí hai de todo, non? Entonces, xa son, non sei se son 28 anos, agora non recordo, pero creo que deve andar por aí sobre 28 anos que se leva facendo, non? Sí, sí. Pero claro, eso dinamiza toda a zona, eh? É unha zona moi rural, pero, xa digo, e acude durante esos días, está eso poblado de xente, sí. Sí, sí. Sí. Eu queria facerlle unha pregunta en relación coa relación ás, ao introito, porque xa sei que Ourense pois é a que vai en cabeza en todo isto. Pero isto das as prebendas destas das que teñen as máscaras. Sí. Porque hai máscaras novas, hai máscaras que parece que salen con novos dibuxos, con novas formas. Sí, é como todo, hai modas, mesmo nos cigarros arriba sí. Levan representan animais, non, suelen sí. Representar animais. Bueno, a veces aparecen o lógico que representen animais da zona, non? O lobo, efectivamente, sí. Zona, animais que son de aquí, autóctono, non? Pero bueno, houve épocas onde se puñan pues, esos tigres, leos, que non tienen que ver, non? Incluso nos colores tamén. Ahora, a veces predominaban na parte inferior, pois pues, o vermello, ahora máis o azul. Son modas, non? Ahora o que se detende é unificar todo, porque... nas máscaras, por exemplo, nestas máscaras que son que é a mesma máscara, os Ramón Galleiros, os pelos de Maceda, os cigarrós, que venían os peliqueiros, é a mesma máscara. Sí. Pero claro, os pelos de Maceda evolucionan de maneira distinta cos outros, non? Non ten que ver. Fan bromas, abrazanse a xente. Claro, os peliqueiros e os cigarrós nin por asomo, non? Son máscaras que ten unha autoridade, pois naide se atreve a tocarlles. Nin eso, e incluso, claro, os pelos de Maceda van unha callada, os peliqueiros levan unha tralla, non? E os cigarrós, non? Son máscaras fustigadoras, non? Que impoñen esa autoridade, pois eso, con ese elemento, non? Entonces, claro, todas teñen, outros teñen un bastón de mando, como poden ser, eu sei, sí. O farrampón, ou... Sí. Sí. Sí. Quen, sabes quen iba a disfrutar con isto hoxe? A nosa compañeira Laura, que non pode estar aquí con, sí. Presente con nos. Ademais, Laura, teria algo que contarnos da lado de Calvos de Randín. Sí, que nos podría contar alguna cousa. Xulio, da parte de Berín, tamén podía contarnos cousas. Exactamente, ¿no? Que tampouco pode estar hoxe aquí por culpa do demo do constipado. Laura traballando. É unha época de eso. Sí, sí. Xulio, o pobre home que está aquí, pois... Está, pues claro, hasta con febre e todo. É unha pena, porque ahora este ano a gripe atacounos, pero sí, estamos na época deso, non? Pero sí. Bueno, este ano parece que ven un pouco máis forte do debido, sí. Sí. Sí, sí, pero ven acompañado dun tempo que permite estar na cama, hasta se disfruta estando, non? Porque sí. O tempo de fora... Por lo menos estás a gusto porque fai frifor. Claro. Claro. Oxe, aquí tuvemos un día con soleado, non? Pero estos días atrás, pois, con neve, bueno, era o tempo típico, non? Da hora, non? Desta época, non? Esperemos que para nos vender os días, cando empece o entroido, que nos deixe, que haya un impasse que deixe de celebrar a festa, porque, claro, os traxes son moi valiosos, non se poden manchar. Claro. As cosas, non, a xente ten que divertirse, non? A pesar de ser unha festa pagana, eu creo que Dios estará presente neste momento. Eu creo que sí, non, que preservará, que nos preservará de que veña pois a chuvia, e bueno, eso. Pois mira, aparte de que Xulio che manda un saúdo, estános dicindo que está disfrutando pois da conversa que temos. Sí. Bueno, pues moitas gracias, eu tamén, por supuesto, non, eu a miña contribución é pequena, Bueno, moi grande. Como grande. Que pequena? A miña síntome, xa digo, hai persoas aí que teñen máis conocimentos que a min, e sobre cosas, entonces, interesa-me moito esta festa, non? Pero, bueno. Me parece a min que te fais un pouquinho humilde. Me conoceme ben, non? Pero, xa digo, a min é un amante das tradicións, da etnografía, sobre todo da zona da Raya, non? Entonces, sí. Claro, É que me parece que os que estamos aquí en este grupo que estamos facendo a radio, me parece que temos todos, case todos, as mismas aficións, non? Aficións. Sí, pois ademais, sí. Ademais José Rodríguez Cruz é o espacio da Raya que atrae, eu dicía outro día a la mala que a Raya que é unha zona máxica, non? Porque conserva a tradición moi que non aparece noutros, unha xa digamos a vinculación que ten ca historia, non, ao longo dos tempos, non. Pero mesmo o valor humano que ten é grandísimo, non, a relacións entre a veciñanza, pois, da fronteira, pois, nunca hai ningún problema, sempre están dispostos a axudar. Efectivamente, esa dificultade dunha fronteira artificial que viña a incomodar, que non é desnaturalizada totalmente, pois ven, digamos, a incentivar, a estimular, digamos, as aficións a manter as tradicións nestas zonas. Algún misterio deste ten que haber, porque, efectivamente, eu creo que a Raya é un dos grandes conservadores de moitas cosas, hasta do propio idioma do galego, eh? Sí, hai a toponimia, xa digo, a relación de veciñanza. Eu tiño ido a Portugal, teño aberto as portas, comido, pois eso, o típico que se come nestas fechas, non? Pois, entón, quero dicir que son personas moi abertas, a pesar de que parece o contrario, non? Pero, claro, porque a Raya divide. Claro. A Raya sí. Divide, pero divide que, o territorio. Que precisamente non, pero esta Raya que temos nós é a Raya que une, non? Sí, claro, pero claro, claro. Que na dividen? Os humanos. Pero que a cultura e todo isto nada. Claro, as decisións, digamos, non sei se son políticas ou de todos os estados ou como sea, non, pero os veciños no día a día non se percibe eso. Exactamente. E que eu creo que de unha forma, digamos, inadvertida, todos que estamos no entorno da Raya, un noso lugar natural onde nos apetece salir é hacia Portugal, o sea, claro, hacia cruzar a fronteira. Telo a dous pasiños. E onde nos sentimos, por menos personalmente, claro, sí. Non podo falar claro. Por outros, pero sinto-me máis cómodo no viaxe hacia Portugal, aunque sea por tomar un café máis rico. Exactamente, sí, voy a máis. Sí. A mí pasa moi igual, eu a veces collo a mí unha tarde, agora non, pero cando son as tardes moi grandes, márcheme á zona do Piñeiro Novo, do Piñeiro Vello, da zona desta da Cisterna, do outro lado da fronteira, aí tamén teño amigos, non? Uh-huh. Entón, claro, efectivamente, parece que disfruto, además non me atopo extraño, non? Claro. Eu tamén teño os xenes portugueses que teño antepasados no Vidago, claro, cerca de Mirandela, non? Entón, claro, eu creo que na zona esta, na Raya, habrá pouca xente que non teña. Ademais, tú eres un dos pesos pesados dentro da Asociación do Couto Misto. Sí, sí. Por lo tanto, estás nesa zona neutra, totalmente, oficialmente neutra. Porque aparte, bueno, eu colaboro con, bueno, moi agradecido con García Mañá, con, claro, con José González, con todo esto, con, sí, claro, con José Vito Reza, entonces, sí, con Padre Fontes. Entón, bueno, manter, digamos, o que foco pudo ser esta Andorra, non? Andorra galega. Eso. Que tiñan, digamos, unhas leis propias. Que nos lo dicía outro día, Carmen Penín. Sí. E hai poucos días, pois, tamén María do Ceo. Tamén, que fixo-nos un hino. O hino do Couto Misto é unha peza moi boa. Sí, presentos hai dos outros anos. Teñen, tamén, as dúas teñen moita vinculación con a asociación do Couto Misto. Home, ademais son raianas. Bueno, unha é portuguesa e a outra é raiana. Claro, sí, a outra é da Violao tamén, claro. Exactamente. Pero xa digo, o hino pois é unha terra, xa digo, que identifica moi ben a estas terras, non? Sí. Ademais digo eu que, como dicías antes, que tú pouco, en fin, que pouco podías informar, que pouco isto, que había aquí xente máis preparada e tal isto. Pero a información que estás dando é moi moi valiosa para os nosos ointes, tenlo en conta. O que pasa é que hai que administrarla porque necesitamos que nos dé máis información porque este é un campo que tocamos hoxe, pero hai moito máis campos que tocar con él. E, por tanto, pues, estaremos en contacto, non? É un moi agradecido. É no que poda participar con vos ou colaborar, pois non hai eso. Pois aí está. No Coutomisto, sí, porque no Coutomisto, pois, pertenezco a Asociación de Amigos do Coutomisto, vamos aí, damos un reconocimiento todos os anos, sí. Xa non temos yo a Aguileta, outra persona, non? A Palo Godiño, estes anos, bueno, moi, xente, pois, que fai cousas pola raya. Estuve, no, precisamente, no? Estuve aí con vos cando foi o acto, non? Sí, hombre, por supuesto, tú non sueles faltar a... Non falto, non, sempre que podo. Además, fago por poder, non? Además, é un acto moi bonito, porque, claro, celebrase dentro da Iglesia de Santiago Rubiá, sácase a arca onde está a documentación antiga, das tres chaves. Sí. E, bueno, é un acto moi singular, sí. Eu hai pouco estuve vendo, pois, nunha reportaxe, que son tres povos, non? Sí, sí, son Santiago e Andorriña. Chegou a haber 4, pero este paso lo porque lembro moito sobre o tema. Chegou a haber 4, pero ahora quedou reducido a 3. Vin como facían, en fin, todo, os xuíces. Os xuíces honorarios, sí. Sí. É un reconocimiento que se fai ahora de xuíces honorarios, non? Representando que era... Bueno, a Modesto Brandón, que foi o último xuído coutumisto, non? Sí. Ten ali unha estatua no ar, sentada ali, digamos, ¿no? Onde se acordaban o que se iba a facer no Couto, non? Uh-huh. Entón, faz eso, ese acto, non? Claro, aí, é normal. La Mela fala dun pueblo, non sei, arriba aí, ali hai a Serra de Pena, que é un pueblo abandonado, non sei se refiere. Non, eu refirme a unha información de García Mañá, non, de que había un cuarto povo, non, pero que non é o tema esencial, que se quedan nos tres, non, en Meao, sí. Santiago e Rubiás, xa está, non, de momento, pois, sí, sí. Está moi ben así. Sí. Bueno. Pois... Pues moi ben. Pues quedamos aí. Únicamente facer unha outro referencia. Outro día molestaremos por incomodaremos para facer unha referencia aos carnavales, únicamente decir que hai unha bonita información a Nicolás Tenorio na aldea galega, ese xuiz que estuvo aí en Viana do Bolo no 1900, sí. Non? Ese, ten unha información moi bonita da como sí, se trata. Si, a aldea galega, foi un xuiz que estuvo a principios do século pasado, efectivamente, en Viana do Bolo. El non era de galego, era andaluz. Andaluz, sí. Sí, da zona de Cádiz, non? Sí, sí. Bueno, aburría si mientras estaba de xuez, entonces sí, porque claro, participou en moitos pleitos, bueno, interesouse tamén pola cultura local, non? Entonces, tendo os outros traballos, un é a aldea gallega, non? Sí. De aí é onde que falaba do zamarreiro, do folión, da vella que iba pois repartindo cinza, a todas as cousas, non? Fala dos boteiros xa tamén, xa o describe el perfectamente naquela época, non? Sí, é un traballo moi interesante. Moi interesante, sí, señor. Bueno, sí. Pois quedamos por outra vez entonces, non? Pois como que irás, eu moi moi agradecido, moi alegro moito falar con vos e cos ointes, claro. Vale, nos seguimos en contacto, aunque non sea... Exactamente, pero volveremos a incomodalo, pois... Por outra cousa. Non é nada, eu moi agradecido, xa digo, xa... Pois unha aperta para todos. Vale, un abrazo moi forte. Veña, hasta logo. Vale, unha aperta a Xosé. Igualmente adiós, por aí. Gratiñas, gracias. Adiós. Bueno, pois... Vamos a escoitar un pouquiño de música. E vamos a escoitar unha peza que de Guadi Galego. Que dice Matriarcas, que é unha cantiga pois, que xa temos escuitado máis dunha vez aquí neste mismo programa. Ajá. Así que, señoras e señores, disfruten desta cantiga e, sobre todo, escuítena, que lles vai a enseñar un pouquiño. E disfruten con esta cantiga Matriarcas de Guadi Galego. Thank you. las historias con hombres encumados rematan siempre todas con mujeres que os salvaron de muerte de intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que no quieren ni lembrar. Insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que